اللهم صل على محمد و آل محمد. خب اولا البحث و سالس نمخیر البحث و سالس بحثمز دیده که دلالت ندیر هلا اولا دلالت ندیر اونو ایرندیک و دیده که بیر دالون وار دلالت الیان بیده مدلول خب دلالت الیان شی که وار اونون belə deyək də mövcud olması onun belə deyək mövcudluğuna elmimizin olması səbəb olur ki mədlula da elmimiz olsun həmin dəlalət eləyən şeyin bu sifəti bu xüsusiyyəti nə adlanır dəlalət adlanır və dedik bunlar arasında bir zihnim lazım olmalıdır ki bu nədir zihnə gəlsin birini deyəndə elm olmalıdır bu dedik ki bu dəlalət də özü bölünür neçə qismə üç qismə. Əqli dəlalət var, təbii dəlalət var və vəz-i dəlalət. Vəz-i dəlalət var. Bizi əqli və təbii dəlalət maraqlandırmır. Vəz-i dəlalət də maraqlandırır, amma da bir şəklin am yox. Ümumi şəkildə maraqlandırmır. Onun da hansısa bir qismi maraqlandırır. Vəz-i dəlalət özü bölünür iki yerə. Ləfsi və qeyri-ləfsi. Bunların içərisindən bizi maraqlandırır ləfsi. Çünki biz əlfaz bəhsini oxuyuruq. Məntiqşünası burada maraqlandırır ləfsidir. Ləfsin də öz mənasına dəlaləti üç cürdür. Mütabiqi dəlalət, təzəmmünü dəlalət və iltizamı dəlalət. Və iltizamı dəlaləti oxuyaq. Və bildik, mütabiqi nədir, təzəmmünü nədir. Bir də keçən dərsə aid bunu deyim, yəni təzəmmünü dəlalətə aid bunu deyim. Bu ki, orada o deyir, kitab, məsələn, bir nəfər gəlir, kitab satır, müştəri də gəlir, bundan kitab alır, bu deyir ki, mən kitabın vərəqlərini verirəm sənə. Yəni, üz qabağımı vermirəm. Təzəmmünü dəlalət deyəndə, diqqət edin, çox incə bir nöqtədir. Təzəmmünü dəlalət deyəndə, o sözü işlədənin iradəsindən söhbət getmir. Bu kitab sözünü deyir və nəyi qəsd edir? Bundan söhbət getmir. Söhbətimiz budur ki, bu kitab sözünün özündə təzəmmünü dəlalət var ya, yoxdur. Məlum oldu? Bəzi ləfslər var ki, olan təzəmmünü dəlaləti yoxdur. Məna müfrətdir, bidir, bir dənədir. Aydındır? Hissələrdən təşkil tapmıyır onun məhvuma. Orada nədir? Şey yoxdur. Təzəmmünü dəlaləti yoxdur. Bəzi ləfslər var ki, orada şeydir, iltizami dəlaləti yoxdur. Daş. Heç nəyə lazımdır. Nəyə lazımdır? İltizami dəlaləti yoxdur. Məlum oldu. Od. Od. İltizami dəlaləti var? Var. İstilik. Bəli? Tüstü. Olsun. İşıq. Bunlar lazım tutur. İltizami dəlalətdir. Düzdür. Lazım tutur, amma təzəmmünü dəlaləti var. Azərbaycanca o da yerdən yerə dəyişir. Onun dildə aslında sözdən sözə dəyişir. Sözdən sözə yerdən yerə dəyişir. Məsələn, daş ola bilər bəzi, məsələn, bizim aramızda, nə bilim, daşın yanında taxta da var, məsələn, deyəndə ki, daşı ver. Elə bir şey olur. Yox, daş sözün özündən söhbəkidir. Fərqi yoxdur, bizim dildədir, ərəb dilindədir, rus dilindədir, fərqi yoxdur. Daş sözünün özündən söhbəkidir ki, Bu sözün özündə bu dəlalət var ya, yoxdur. Əgər bizim aramızda olan şey olsa, bu onda bizim iradəmizə bağlı olan bir şey oldu. Mən o sözü deyirəm, qəst edirəm bunu. Bu biz deyəndə ləfsin təzəmmünü dələr, məsələn, Əbdüsəmək keçən dəvə deyirəm, məsələn, bizdə insan sözünü belə deyəndə, filan elə deyəndə, belə deyəndə, bu ola bilər, bu ola bilməz. Bu bağlıdır iradiyə. Məsələn, mən o sözü deyirəm və qəstim budur. Nə bilim, qərinə qoyuram, qərinə qoymuram. O başqa bir şeydir, biz bundan danışmırıq. Mütəkəllimin qəstindən danışmırıq. Aydındır? Biz danışırıq sözün özündə bu dəlalət. Bir dənə mücərrəd sözdür. Bu sözün özündə bu dəlalət var ya, yox. Kitab sözünün mənası nədir? Vərəqlərdən və yazılardan bir də üz qabığından ibarət olan bir cisim. Belə deyək də doğru ifadə. Bu onun tam mənasıdır. Bu tam mənaya vəz olub bu kitab sözü. Düzdür? Və bu kitab sözü Bu ki, neçə hissədən təşkil olur? Təzəmmünü olaraq bunların hamısına da dəlalət eləyir, eləmir? Eləyir. Orada da Şeyx Rəhməhullah ona görə gətirdi ki, dedi, satıcı əgər sənə kitabın vərəqlərini versə, üz qabığını verməsə, deyir, kitabı satıram. Sonra kitabın vərəqlərini verir, üz qabığını vermir. Sənin ixtiyarın var ki, deyəsən ki, axı sən dedin kitabı satıram. Kitab üz qabığa da daxildir. Yəni üz qab kitab sözü üz qabığa da dəlalət eləyir. Aydındır? Mənası nədir? Yəni kitab sözü boş bir dənə kitab sözü üz qabığına da dəlalət eləyir, vərəqə də içindəki yazılara da. Kitab buna deyirlər. Sən xeyirlə vərəqi mənə satırsan. Aydındır? Orada danışanın iradəsindən söhbət getmir. Məqsəd orada boş sözün özündə bu dəlalət var ya yoxdur. Biz ondan danışırıq. Məntiqşünas şeydən danışmır ki, mütəkəllim bu sözü işlədəndə hansı qəsdlə işlədir. Bundan danışmır. Məntiqşünas əlfaz bəhsini aparanda nədən danışır? Sözün özündən. Məlum oldu? Bəli. İnşallah ki, məlum oldu. Bəli. Yəni, əl-qərəz bunu yadınızda saxlayın ki, mütəkəllimin iradəsindən biz danışmırıq. Ki, deyək ki, filan vaxtı bu sözü deyəndə bu necə iltizamı dəlalətini tutasan və necə buna təzəmmünü məsələn, satıcı hə, kitab deyib və nədir, şeyi qəst edib, vərəqləri qəst edib. Ülüyə bilər, qəst eləsin. Aydındır? Bundan işimiz yoxdur. Bundan işimiz yoxdur. Yolu düzdür, səhvdir, işimiz yoxdur bundan. Məlum oldu? Məsələ budur ki, bu kitab sözünün özündə dəlalət var bu hissələrə. Həm hamısına dəlaləti var, həm ayrı-ayrılıqda da dəlaləti var buna. Məlum oldu? Buna təzəm, yəni vərəqə də dəlalət eləyir. Deyirəm ki, kitab dəlalət eləyir vərəqə, yazılara üz qabığına. Bu oldu nə dəlalət? Mütabiqi. Deyirəm kitab vərəqə də dəlalət eləyir. Təzəmmünən. Yazıya da dəlalət eləyir. Üz qabığına da dəlalət eləyir. Bu, həmin o ki, hamısını bir-birinə bağlayaraq gətirdim ha. Bunların hamısına ayrıq. Bu kitabın ayrı-ayrıqda dəlaləti nə dəlalətdir? Təzəmmünü dəlalətdir. Aydındır? Hamısına bir yerdə dəlaləti mütabiqi dəlalətdir. Məlum oldu, biz bundan danışırıq. Yox, yadınızda qalsın. Əlvəcül salis, üçüncüsü, əl-iltizam, dəlalət iltizamı. Bi-ən, bu cür nə ki? Yədullə ləfsu ələ mə'nən xaricin ən mə'nəhül mövzu ilə lazımin lə yəstədbi'uhu istitba'ər rəfiqə lazımin xaric ən zatihi. Xob, nə deməkdir bu? Deyir ki, dəlalət-i iltizami nədir? Ləfsir bu cür nə olar ki, dəlalət eləyər ələ mə'nən bir mə'naya ki, o mə'na xaricin ən mə'na. Ləfsin öz mə'nasından xaricdir. Hansı mə'na? Əl-movzu ilə. Hansı ki, söz onun üçün vəz olunmuşdur. O məna üçün vəz olunmuşdur. O mənadan xaric olan bir şeyə dəlalət edir. Lazıminlə. Amma nədir? Həmin o xaricdə olan şeydə nədir? Onu lazımdır. Ona lazımdır. Əvvəldən necə gəlir? Yədullə ələ mənən xar, bəli. Ləfs bir mənaya dəlalət edir ki, öz mənasından xaricdir. Düzdür? Və həmin mənanı da nəyir? Lazım tutur. Necə ki, məsələn, bir şəxsin, belə deyək də, hadı deyəndə ağla bıdı gəlir. Düzdür? Bıdı deyəndə ağla hadı gəlir. Hadı ilə bıdı. Hadı bıdı. Ən belə uyğun misal onu görürəm. Bu hadı bıdı, bunlar iki dənə dostlar. Düzdür? Bir həqiqətdə bir olmasa da, yəni bir film obrazında. Hadı bıdı. Bunlar bir-birlərini lazım tuturlar. Niyə? Çünki bu ikisi dostlar. Bunun kimi. Yəni, hadı deyəndə bıdı ki bıdını lazım tutur. Bu bıdının zatı hadının zatı ilə eynidir ki hadının zatından nədir? Xaricdir. Lakin yenə də nədir? Lazım tutur. Yəstədbi'uhu istidba ər-rəfiq. Nə cür olacaq burada? Lazım tutma. Elə bir nədir? Ər-rəfiq lazım əl-xaric ən-zatihi. O ki o necə ki dost lazım tutur özündən xaric olan həmin o dostu, o cür nə olacaq? Məlum oldu? Bəli. Kədəlaləti ləfsi dəvat ələl qələm. Necə ki, deyir, məsələn, mürəkkəb, burada gəldik ləfsə. Necə ki, dəlaləti ləfsi dəvat, mürəkkəb sözü dəlalət edir nəyə? Ələl qələm, qələmə. Amma nə cür dəlalət eləyir? İltizamı olaraq dəlalət eləyir. Mürəkkəb sözünün mənasında qələmə aid bir şey var? Yox. Nə mütabiqən, nə təzəmmünən? Aydındır? Yoxdur. Yoxdur, amma mürəkkəb deyəndə, mürəkkəb deyəndə ağla qələm gəlir ya yox? Gəlir. Qələm üçün. Məsələn də biz mürəkkəb deməyək də, bizim bir də ürfümüzdən deməli çıxarıcı bir şeydir. Pasta deyəndə qələmin pastasında, pasta deyəndə pasta qələmdən ayrı bir şeydir, düzdür? Pasta deyəndə amma qələmin özü ağla gəlir, gəlmir. Gəlir də, düzdür? Pasta tamam başqa bir şeydir. Daha yaxşı olur. Həmin o qələmin özündədirsən, çünki qələm daha çox pastanın elə bir lazımdır, mən ki pastanın qələmi lazımdır. Ya pasta ya da ağla şey gəlir ha, amma ki belə ən çox gəlmir burda əsas. Nə var o? Qələm deyəndə əksinə gəlmir. Əksinə. Pasta deyəndə ağla qələm gəlir. Qələm deyəndə hər dəfə ağla pasta gəlir. Qələm şey ağla, dəftər gəlir ağla. Olur, bax elə. Çünki pasta deyəndə bu pasta harda olur? Qələmin içində olur. Zədalət olur. Aydındır? Bəli. Xoş gəlmisiniz. Burada indi bu mürəkkəb qələm əsas birisi nə məsələn nə olur? O mürəkkəbə batırıb yazırlar, piro. İndiki qələm üçün də lələy. Hə, həmin o lələy. İndiki qələm təzəmmüdə cavab verir də mürəkkəbə. Çünki qələm deyəndə o içindəki şeylə mürəkkəb nə zaman fikirləşirik? Əgər o mənaya vəz olsa. İndiki dövrdən deyirik də. İndiki dövrdə ruska deyəndə içindəki mürəkkəb təzəmmüdə olur. Bu mürəkkəb deyə bilərsən. Ya şu an içinde pastası kurtarsa ruska deyilir, ona deyilmir. Deyilir. Kə dəlaləti ləfsi dəvati ələl qələm. Mürəkkəb necə ki dəlalət edir qələmə. Misalla istəyir Şeyx Rəhməhullah ki bunu biz öyrətsin. Fəlov tələbə minikə əhədun əntə ətiyəhu bidəvatin və ləm yənus ələl qələm. Fəciətəhu biddəva. Deyir ki, bir nəfər səndən nə tələb etsə, səndən tələb edir ki, mürəkkəb gətir. Və açıq-aşkar sözündə də demir ki, qələm də gətir. Ləm yanus ələl qələm. Açıq-aşkar demir qələm gətir. Fəciətəhu biddəva və sən də mürəkkəb gətirirsən, vahdəha, bir dənə mürəkkəb gətirirsən. Ləautəbəkə ələ uzalik. Nəyə səni bir növ danlayar buna görə? Muhtəccən bu dəlilindən ki, bi ənnə tələbəd dəva kafin fiddələlə ələ tələbil qələm. Dəlili də bu olar ki, mürəkkəb istəmək kifayətdir ki, elə nədir, qələm istəməyə. Yəni, mürəkkəb istəmək kifayətdir ki, qələm istəməyə də dəlalət eləsin. Aynə, bunu deyə bilər də. Və tusəmmə hazəhi dəlalə iltizamiyyə. Bu dəlalətə nə deyəcəklər? Dəlalət iltizamiyyə. Və hiyə fər'un əyzən əni dəlalət mutabiqiyyə. Bu da dəlalət mutabiqinin fər'idir. Liənnə dəlalə ələ mahu və xaricəl məna bə'də dəlalə ələ nəfsil məna. Çünki mənadan xaric olan bir şeyə dəlalət eləmək, mənanın özünə dəlalət etməkdən sonra gəlir. Aydındır? Gərək birinci onun öz mənası olsun ki, xaricdə bunun lazım tutduğu mənaya da dəlalət eləyə bilsin. Ona görə də məna istər dəlalət, dəlalət-i təzəmmün olsun, istər iltizamı olsun. Bunlar mütabiqinin fərqləridir, qollarıdır bilmir. Məlum oldu? Mütabiqi olmayandan sonra bunların heç biri olmur. Aydındır? Yəni, əgər mütabiqi mövcud olmasa, mümkün deyil. Amma mütabiqi mövcud oldu, mümkün bunu bir qeyd olur. Mütabiqi mövcud oldu, o demək deyil ki, bunlar da olmalıdır. Aydındır? Məsələn, kitab mütabiqidir. Düzdür? Yəni, mütabiqidir deyəndə, yəni kitabın mütabiqi mənası var. Düzdür? Və təzəmmünü də dəlaləti var, vərəqə. Amma var burada. Aynı kitabda var. Yəni o sözdən sözə fərqi var. Amma məsələn od sözü. Od. Mütabiqi əlbəttə ki var. İşimiz yoxdur onun. Mütabiqi var, amma təzəmmünü dəlaləti var? Yoxdur. İltizamı dəlaləti var. Od deyəndə istilik ağla gəlir məsələn. Düzdür? Və yaxud məsələn həcər, daş. Mütabiqi dəlaləti ki sözsüz ki var. Lakin təzəmmünü dəlaləti var? Ağlı gəlmir, yox təzəmmün. İltizami dəlaləti var? Var. Nədir iltizami dəlaləti? Mala. Mala, daşdır, daşdır, əmin daşdır, mala necə var? Əl gələsin. Xoq, məlum oldu bu. Ona görə o ki deyəndə diqqət edin, burada bu, elmi tərəfi budur ki, o ki deyir, ha, iltizami və təzəmmünü dəlalət, mütabiqi dəlalətin fərqli mənası budur deyilərimdir. Aynı oldu? Yəni, mütabiqi olmasa bunların heç biri yoxdur. amma mütabiqi olsa, bu demək deyil ki, bu ikisi də hökmən olmalıdır. Bu mühümdür, yadda saxlayın. Və məntiqşünası da maraqlandıran əsas dəlaləti vəziyyəyi ləfziyyəyi mütabiqidir. Aydındır, məntiqşünası maraqlandıran tərəf budur. O, bizlə fərqdir. İşimiz yox onunla. Fərqdir. Müəyyən yerdə mümkün də onlardan söhbət açsanız, işim yox. Amma məntiqşünasın əsas məqsədi əlfazdan dəlaləti ləfziyyəyi, dəlaləti vəziyyəyi, yəni məntiqşünasın dəlalətdən məqsədi, dəlaləti vəziyyəyi, ləfziyyəyi mütabiqidir. Məlum oldu. Şərtud dəlalətül iltizamiyyə, iltizami dəlalətin şərti, belə bir bəhs açır. Yəştərit fi hazihi dəlalə ən yəkunə təlazim beynə mə'nəl ləfs və mə'nəl xaric əl-lazim, mə'nəl xaric əl-lazim təlazimən zihniyyən. Şərt budur bu dəlalətdə ki, sözün mənası ilə xaricdəki lazım tutulan məna arasında olan mülazimlik nə cür mülazim olsun? Zihni mülazim olsun. Aydın da deyəcəm. Fələ yəkfi ət-təlazım fil xaric fəqət. Bir dəfə təlazım mülazimə də, mülazimə bilirsiniz də nədir? Ehtiyac var izah eləməyə. Ki, bu nədir? Ləfsin öz mənası ilə, mavzələhi ilə, mavzuləhi ilə o mavzələhdən xaricdəki ki, məna var, onu lazım tutur. Bunlar arasında mülazimə var da. Biri-bir digəri lazım. Buna mülazimə deyəcək. Bu mülazimə bir dəfə zihnidir, bir dəfə xaricidir. Mümkündür xaricdə bir şey, bir şeyi lazım tutsun, zihində o yoxdur. Məsələn, flankes vəksini iyi verir, tiz verir. Xaricdə lazım tutur da bu iyi. Aha. Amma ki, zihində onu deyəndə ağlı o iyi gəlir. Şimdi bu misalı biraz şey deyə bilərdin, yəni belə biraz mədəni, ədəbi yox, mədəni formu. Ha, yaxşı. Bəli, mümkündür xaricdə bir şey lazım tutsun, məsələn, bu cür şeylər kimi. Amma onun zehni mülazimesi yoxdur. Aydındır? Deyir, əsas yox, şərt, şərtləri var, əsas şərt budur ki, nədir? O zehni mülazimə olsun bu iki şey arasında. Aydındır? Zehni mülazimə də nə olacaq? O mülazimeni bilməklə olacaq. Məlum oldu? Yəni, mülazimə bir dəfə zehnidir, bir dəfə xaricidir. Xaricdə bunun mülazimesi var ya yoxdur, işim yoxdur ondan. Aydındır? Məsələ budur ki, burada şərt, yəni bir sözü deyəndə bu iltizami öz mənasından xaric bir mənaya dəlalət etməsindən ötürü zehnimdə həmin iki məna arasında mülazimə olmalıdır. Yəni mürəkkəb deyəndə qələmə dəlalət etməsindən ötürü mənim zehnimdə nədir? Bu iki şey arasında mülazimə olmalıdır. Və bu mülazimə nədir? Zehni mülazimədir. Məlum oldu? Məsələn, mürəkkəbin özü, ayrılıqda bir mürəkkəb. Xaricdə qələmi lazım tutur? Yox. Xaricdə? Hə. Yox. Bu ayrı bir vücud, bu ayrı bir vücud. Zehni mi lazımdır? Aydındır? Xaricdə bir-birini lazım tutmur. Bu qələmdir, bu da nədir? Mürəkkəbdir. Aydın oldu? Bəli. Bəli. Amma nədir? Zehində bunlar bir-birini lazım tutur. Aydın oldu? Yəştərit fi hazihi dəlalə ən yəkunə təlazım beynə ləfsi və mə'nəl xaricil lazım təlazımən zihniyyən fələ o yəkfi ət təlazım fil xaric fəqət. Şeyx Rəhməlan bir ibarəsində biraz balaca bir problem var. Şeyx Rəhməlan sözündən biraz çıxır ki, la yəkfi ət təlazım fil xaric fəqət deyir ki, bu təlazım zihni təlazım olmalıdır. Fəqət xarici təlazım olması kifayət eləmir. Yəni xaricdə də təlazım olmalıdır. Əlavə olaraq, zehində də təlazım olmalıdır. Yox. Bu cür nədir? Biz deyirik ki, biz yalnız burada ehtiyacımız var zehni təlazümə. Fəqət zehni təlazümə ehtiyacımız var. Xaricə işimiz yoxdur. Xaricə lazım tutmasa olur. Tutur, tutsun, tutub tutmaz. İşimiz yoxdur. Məlum oldu? Məsələ, çünki dəlalət haradadır, dəlalət buradadır da zehində. Xaricdə nəsə nəyəsə dəlalət eləmiyəcək. Dəlalət zehindədir. Yəni, dəlalət biz nədir? Dedik, bir mənadan zehin intiqal olur, o bir mənaya. Təlazım da zehin olmalıdır. Xaricə bu, bunu lazım tutur, ya lazım tutur. Nə işin var ondan? Ay, nə oldu? Ona görə fəla yəkfə ət təlazım fil xaric fəqət biraz problemli sözdür. min dunuru suhihi fiz zihn, yəni zihində möhkəmlənmədən, xaricdə fəqət, nədir, təlazim olsun, bu kifayət eləməz. Yox, belə demirik, biz deyirik ki, elə bir dənə nəyə ehtiyac var? Zihni təlazimə, və səlam. Və illa ləma həsələ intiqalu zihn, əgər bu cür olmasa, zihnin intiqalı baş verməz. Yəni, belə deyək də, əgər zihində təlazım olmasa, zihnin intiqalı bir mənadan lazım tutduğu mənaya intiqal eləməyəcək. Və yəştərit əyzən, bir dənə də şərt deyir, ən yəkunət təlazım vazihən bəyinən. Deyir ki, bunlar arasında olan təlazım da aşkar təlazım olmalıdır. Vazihən bəyinən. Qabaqda gələcək ki, lazım iki yerə bölünür. Bəyin və qeyri-bəyin. Bəyin də iki yerə bölünür. Əxəs, bir də əam. Burada məqsəd əxəsdir. Nədir? Təfsiri şəkildə qabaqda gələcək. Burada danışmağa ehtiyac yoxdur. Bir mə'nə, həmin o əxəsin mənası budur. Ənəz-zəhnə izə təsəvvərə mə'nəl-ləfsi yəntəqilu ilə lazımihi biduni hacətin ilə təvəssüti şeyin axər. Bu məna vazih-i bəyin nədir? Bu mənadadır ki, zihin, ləfsin mənasını təsəvvür eləyəndə nəql olur onun lazımına, həmin mənanın lazım tutduğu mənaya nəql olur. Nədir? Biduni hacətin ilə təvəssüti şeyin axər, başqa bir şeyə ehtiyac olmadan. Məlum oldu? Bu, həmin nədir orada? Burada aşağıda da qeyd edilir. Ənəl lazım yan qəsmi iləl beyin və qeyril beyin və beyin ilə beyin bil mənəl əxəs və beyin bil mənəl əm və şərt fi dəlalətil iltizamiyyə fil həqiqə huvə ən yəkunə lazım beyinən bil mənəl əxəs. Bu, bələ bu nədir lazımın bu beyin və qeyru beyin, beyin də bölünür iki yerə? Bunlar gələcək. Amma yəni, əsas məsələ budur ki, da açıqladı da Şeyx Rəhməlullah ki, biz bunun başa düşdük ki, intiqal burada mülazimə burada nə cür mülazimə olmalıdır? Həmin vazihən beyinən aşkar olmalı və beyin olmalıdır. Yəni, bu da aşkar mənadır deməkdir. Bu mənada ki, ləfsin mənasını düşünəndə digər mənaya nədir? Zehnimiz birbaşa geçsin. Başqa bir şey vasitə olmadan. Bəlim, o dəqiqə zehnə gəlsin o şey. Aydındır? Budur. Elhamdülillah Rabbil Aləmin.